okresne i śmieszne. Weź moją przyszłość, bo ja nie daję rady. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Anita Lipnicka, The Heads na Dzień Dobry, dziś w budziku. 4 po czwartej, zatem teraz piosenka dnia. Dziś Joseph Donald Meskis Jr. 86. gitara spośród 100 najlepszych gitarzystów magazynu Rolling Stone, tak było w roku 2014, choć jak wiemy także i w podobnych zestawieniach, między innymi magazynu Spin z 2012 zajął miejsce 5. Joseph Donald Meskis Jr. Dziś Jay Meskis w naszej piosence dnia. Wielokrotnie do usłyszenia. Między innymi w porannej audycji po 8.30, zatem polecamy i zapraszamy. No takie wycinanki gitarowe oczywiście będą się pojawiać, nie tylko w ranku, ale także w budziku i oczywiście będziemy zachęcać do głosowania, bo przypomnę, że wszystkie piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy 1909. Teraz Edyta Bartosiewicz. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. To wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy tatuaż zdobi twoją pierś. W twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się. I jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. 12 minut po godzinie 4. Przed nami rozgrzewka budzikowych korespondentów. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i smsowo 71335. No to właściwie już, bo nas świt zastanie i weekend przed nami. Trzy szybkie ciach, ciach. So far away.